Pani mama! Jo, tady co? A sasmík! A sasmík! Pani! Van tüzelőt, ha jól látom, mert hoztam be tüzelőt neked. De nincsen kicsi fa, hozok kicsi fát, jó? Ugye jövök vissza. Hozok kicsi fát, hogy milyen gyújtani. Honnan akarsz, akkor aludjál, jó? Milyen idői van? Eléggé hideg. Aztán begyújtjuk. Begyújtsunk. Hogy tegyem ki az orosságodat ki? Amíg elmélyik valami... Mondom, elmélyek kenyéré! Hát akkor mi is jönne. Ahogy akarod. Jó. Az Dutrofent. Nem csak el kell majd a kivizsgálásokra. Szabadkára, rátetted már? Nem tudom, hogy kell, hogy visz elmenni, hogy el akarsz. Nem is visz el sem menni, te felkőbetel vagy, nem visz menni lépcsőn, se liftes, sehogyan sem visz eljutni Szatkára, nem? Ugye, hogy? Nem mondták, hogy ne tűnik. Kedrover. Pinografán. Ez nem minigram. Majd hozni fogok. Ezt kell speedografon. A dolgozik már a szerborgó. Na, ahhoz kell neked menned. Neked Szatkára kell bemenned. Na igen, elfelejtettem egyet. Egy hiányzik. Meg egy dióver kell. Majd várjunk már a kész vízhajtót is, nem? Viszont nem nagyon sokat tesz oda, meg amoda. Nem is írta ki. Nem is írta ki. De neked kell érzed, hogy kell a vízhajtó? Hát, mit tudom. Te mondod, ha kell, akkor úgyis van még. Meg előveszek egy másik tasakot. Látom, minden tasakot elraktál, amit nem kellene. Én érdem látom, hogy kell, hogy írta ki. Írta ki? Nem. Azért vinaini is ilyen káriumot, hiszod a vitaminokat? Azért. Vitaminokat azért eszed, vagy nem eszed a vitaminokat? Miért eszed a vitaminokat? Ilyen ká... Hát a pirot domost. Igen, meg a... Hiáltod megint a keserűport, az segít az neked, ami... Miért még iszod rá még azt is, a káriumot, kell a szervezetnek. Van, ki van írva, akkor nem eszed be azt is. Van, belopok. A ízé tízedé nem mész. Nincs ott tízed. Nem igaz, hogy nincsen vízhajtók. De itt nem tessek vízhajtók. Van belopó is. Százötvenet adták. Mennyit? 150-et adták. Nem 20-asok? Nem, egy 50-es. 150-et adta, jó. Megyek, ha gombosan a bélek. Yeah.